«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алеся Аркуш. 13 ліпеня ў Менску адбылося паседжанне арганізацыйнага камітэта па ўшанаванні памяці Ларысы Еньюш, створанага з нагоды 100-годдзя паэткі. На ім абмяркоўвалася хада выканання мерапрыемстваў, запланаваных на юбілейны год. Старшыня аргкамітэта Міхась Кобла адзначыў, што досыць цяжка знаходзіць агульную мову з чыноўнікамі. Але пры ўсіх складанасцях амаль усё запланаванае выконваецца ў свае тэрміны. Зроблены юбілейны медаль ўжо Ларысы Еньюш. Мы тут вырашалі, каго будзем узнагароджваць. 27 ліпеня будзе ваўкавыску, адкрыццё мемарыяльнай дошкі на доме, які перавезены са жлобаўцаў, і бардаўскі фестываль. У царкве в Эльвинской такая мини-экспозиция, присвеченная Ларисе Еньюш. Это батюшка там мясцовый робить. На рахкомитете представник выдавецтва поклялась, что да, 7 жнивня до вечерины в Эльве будут все книги выдадены. И два томы, и сборник разных материалов, присвеченный ей. 27 липеня мероприемства у гонор поэтки пройдут у Ваукавыску. Будзе ўсталявана мемарыяльная дошка на доме, які належыў сям'і Ларысы Еньюш. Гэтая хата раней стаяла на хутары Жлобаўцы, але па вайне была разабрана і перавезена ў Ваўкавыск. 27 ліпеня ў Ваўкавыску таксама адбудзецца бардаўскі канцэрт. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. За окнами гаснет день, за окнами осень белый, и долгий пред нами тень, як той, что летела, неспынный наш кожный рух, и крок старечи повольный, и темень ползет наукруг, упарта ползет неумольно. Яшчэ асвятляе шлях сонца апошнім праменем, крылаў птушыны ўзмах, і прыйдуць на змену цень. Бывайце, мне ўжо пара, за мною мой дзень клапатлівы, каму засвеціць зара, то яшчэ з вас шчаслівы. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Да сёння шмат вершаў Ларысы Еньюш невядомыя шырокаму чытачу. Гэтыя вершы ніколі не друкаваліся. Публіцыст і грамадскі дзеяч Анатоль Сідарэвіч таксама пацярпеў у савецкія часы. Знаходзіўся пад пільным наглядам і неаднойчы дапытваўся супрацоўнікамі КДБ. Таму лёс Ларысы Еньюш і яе творчасць Анатолю Сідарэвічу добра зразумелыя. Спадар Анатоль чытае невядомы верш паэткі «На дварэ стыне позняя восень». Калі ў 68-м годзе мяне пад белыя ручкі прывезлі ў баранавіцкі аддзел КГБ, адно з першых пытанняў было, што табе расказвалі пра сустрэчу з Еньюш. Не паспелі расказаць. Так я ім сказаў добрасумленна. «Я з народа», так Лариса Антоновна запісала у сваёй споведзі, і гэта сапраўды так. У яе не было, як у Наталі Арсеньевай, ці ў Хведара Ільішэвіча, ці ў Максіма Танка беларускай школы. Яна вучылася ў польскіх школах. Але я зараз пачуў і чарговы беларускі паэтызм. Я вершам пілую краты. У Ларысы Еньюш перо пілуючыя краты. Так што ў нас ёсць выдатны паэтызм. Яна паэтка самародак, і калі даваць другую, нейкую яшчэ іншую характарыстыку, я заўсёды ў мяне вабіла ў ёй, гэта цвёрдасць у веры. Гэта не клікушаства, не нейка, так сказаць, паказное біццё ў грудзі, там пасціць, так далі, напускаць постную, прабачаецца, рожу, як гэта там сказана ў Нагорнай казані. А менавіта дзейнае праваслаўнае хрысціянства, дзейнае. Яна на допыце ў цанавых кажа: «Волас з маёй галавы не ўпадзе, калі няма на твой волі Божай». Гэта цвёрдая вера. І менавіта вот гэта маральнасць, цвёрдая маральнасць, вот гэта ёй дапамагала выжыць. Таму што ў яе была вера, А вера дае заўсёды надзею. Ну і натуральна, вера і надзея не могуць без любові. Вот гэтыя тры якасці хрысціяніна. Я заўсёды буду ўласцівыя. На дварэ стане позняя восень, цені сноў даюць каля дзвярэй. Колькі ж кропляў яшчэ засталося на дне чары жыццёвай маёй. Ужо віхры спавольныя змоўклі, мерзлай сцежкай ідзе лістапад, а лёс цэдзіць і цэдзіць па кроплі на сады змянастоены яд. Толькі смага на вуснах заўсёды, жыць бы нам, які людзі жывуць, і напіцца нектару свабоды, і на поўныя грудзі ўздыхнуць. Край у смутны асенній трывозе, вецер блытае голля дрэў, мо таму, што зіма на парозе, небасхіл над зямлёй пасумнеў. Вы не клічце мяне ў сталіцу, мала ў свеце такіх страшных месц, якіх цяжкі ўспамін баіцца, такіх халодных, чужых, як Менск. Мне не трэба сяброў, забаваў, не хачу прызнанні чуць, маю волю, а з ёй і права гэты горад у жыцці абмінуць. Я была там. Сустрэлі годна з парай шэрай лютых сабак. Я цярпела в турме холоднай, і памог ні адзін земляк. Значыць, іх не было на свеце, значыць, сэрца ніхто не меў. Я ж калісьці хацела памерці, каб свабодай наш край квітнеў. Мне сплывалі ракою слёзы, і малітвы плылі ўначы, але ў час адмучэнняў грозны мне ніхто не хацеў памагчы. Менск прыгожы, і Менск сталіца, і чужы там, і свой натоўп. Для мяне Менск мая цямніца, з адзіночкаю быццам гроб. Менск паэтаў, працоўных, слава. Для ўсіх, хто не наш, прыпым. Для мяне Менск гэта цанава і страшнейшы за ўсіх грузін. 2010 год, год Ларысы Геньюш. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Мастацкая суполка «Пагоні» актыўна ўдзельнічала ў падрыхтоўцы да святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Дастаткова сказаць, што менавіта мастакі з гэтай суполкі рэканструявалі харугвы, пад якім удзельнічалі ваяры з Вялікага княства Літоўскага ў славутай бітве. Адзін з лідараў суполкі, мастак Мікола Купава, паведаміў, што цяпер яны далучаюцца да працы па ўшанаванні імя Ларысы Геніюш. Я думаю, што мы будзем адзначаць, таму што мы, канешне, больш за ўсё часу патрацілі вот менавіта на гэтае мерапрыемства, на гэтую дату. Но у нас яшчэ гэта наперадзе, хоць тут не за гарамі. Я думаю, што мы нешта зробім. Вот скончым пакуль часова будзе такі перапынак пасля Грунвальда, і мы прадумаем і гэту тэму. Варта адзначыць, што Мікола Купава ўдзельнічаў бадай ва ўсіх сёлетніх сталічных мерапрыемствах, прысвечаных Ларысе Геніюш. А на імпрэзе 7 красавіка, што ладзілася ў офісе таварыства беларускай мовы, прымаў удзел у чытанні невядомых вершаў паэткі. На пластаванне пройдзеных гадоў ужо амаль курганне нарастае, і сэрца халадоў кіснях віскоў, які вясновы поўдзень не растане, нагадваюць далёкі цяжкі шлях, куды паеду, скуль няма звароту, застыне іней цёмных валасах. Вянком апошнім шчыраму народу застыне іней цёмных валасах, вянком апошнім шчыраму народу. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Зміцера Бартосіка «Каламбіра і П'єро». Спершыся на руку Арлекіна, лёгенькая, узвейная, як сон, весело праходзіць Каламбіна па трапніцы тэатральных дзён. А калі зыходзіць з авансцэны, ты прыціхне воплескавы гром, ідзе за ёю неадступным ценем, соладка ўздыхаючы П'єро у апранальні. Откладаюць маскі, адмываюць непатрэбны грым. Каламбіна сон забытай казкі, брат П'єро влюбёна малады. Я з табой ляцеў бы пад аблокі, ад падмосткаў да нябачных хмар. Прах напіў быў вечар сінявокі, вуснаў нерасплёсканы нектар. Пачуцця туманная слязлівасць, слоў бліскоткі взятых на прокат. О, П'єро, жанчыны любяць шчырасць, правду слоў душы трывалай гарт. І паклаўшы ў сільныя талоні, Арлекіна пальчыкі і лёс, ішла на авансцэну Каламбіна. А П'єро другім свой жаль понес.